Folytatódik sorozatunk híres, derékba tört futball karrierekről, sérülések, lustaság, szenvedélybetegség. Egy szülő elvesztése több ok is vezethetett ahhoz, hogy egy szuper tehetségből középszerű játékos váljon. Folytatjuk ezt a sorozatot, ez a második rész, keressétek vissza a YouTube-on az előzőt, nem tudom mikor volt, 3-4 hete, amikor ezt elkezdtük. Az első név, akit bedobok ide, az Tomás Brolin. Talán a fiatalabb generáció számára ő nem annyira ismerős, én az 1994-es VB-n ismertem meg őt, ott a svédek egyik sztárja volt, egy irányító játékos, akiből aztán tényleg bármi lehetett volna. És bronzérmesek lettek. Az egy nagyon erős svéd csapat volt, ugye a nagy öreg Tomás Ravelli volt a kapus, de főleg a támadó szekcióban voltak erősek, ugye Kenneth Andersonnal, a Hóri Orgas fejelőgéppel, Henrik Larssonnal, aki akkoriban még ilyen derékigérő ugye rasztahaja volt, és Tomás Brolin irányított mögöttük, aki hát egy ilyen kölyöképű kicsit ilyen hát nem tudom, ilyen dundi irányító volt. Jól lakott óvodás. Igen, lehet, hogy a mai futballban már nem lenne helye az ilyen fizikumú játékosoknak, de ő valahogy, mintha itt maradt volna a Puskás öcsiék világából. És noha tényleg egy jól lakott óvodás kinézete volt, tehát elképesztően jól mozgott, jól irányított, és hát az egyik sztárja lett a 94-es VB-nek. Hát pehére aztán még azon az ősszel, ugye a magyar válogatott ellen, talán egy gólpasszadása közben eltörte a lábát. Igen, a bokáját. A bokáját eltörte. Láb. Igen, és miközben ünnepeltek a játékos, akkor őt fetrengett a pálya szélén. Hát ez az Ácsi Pármának volt a játékosa. Sokáig tartott, amíg felépült. Utána a Leeds United ugye leigazolta. Minden idők egyik legrosszabb Premier League igazolása lett ő. Igen, nem nézték meg, hogy akkor az a legendás Tomás Brolin az valójában ki volt. Hát jelentősen elhízva önmagához képest is elhízva érkezett meg Leedsbe, ahol szinte kungfupandaként dobálta magába még tovább a gombócokat, és képtelen volt gólt rúgni. Aztán egy emlékezetes pillanata megmaradt egy ilyen szilveszteri gól összefoglalóból, hogy valahogy beadták, kapufa lett, ő közben elesett az ötös környékén, és miközben elesett, akkor a fejére pattant a labda, és onnan bepattant. Jaj. Tényleg egy panda, egy jól lakott panda. Mégis milliómossá vált egyébként a pályafutása után, mert a lehető legjobbkor sodorta össze a sors egy feltalálóval, egy Göran Edlund nevű fickóval, aki a kefék nélküli porszívó vákumfúvókájának megoldásán dolgozott, és 95-ben Edlund szabadalmat nyújtott be termékötletére, aztán két évvel később kapcsolatba lépett Brolinnal, és közösen megalapítottak egy céget, fele-fele arányban tulajdonossá vártak, és az első évre tervezett 40 ezer darabos eladást 9 hónap alatt meghaladták, ekkor 119 ezer darab kelt el, és 2013 áprilisában a cég fennállásának 15. évfordulója alkalmából indult el egy világszintű értékesítés, évente több mint 130 ezer terméket értékesítenek, és eurómilliókban mérhető egyébként. És tehát a Tomás Brolin a befektető volt, vagy az ő arcával adták el ezt a... Hát véletlenül kellett az arca, tehát nem hiszem, hogy ott megbújt. A gyerekeknek, a kisbabáknak készült orszívó porszívót reklámozzák azzal elmondattal, hogy egy szippantásra a boldog mosolytól. Sose értettem, hogy miért nem Diego Maradonát találták meg. De akinek van gyereke, az tudja, hogy ez igaz. Tehát egy teli orr az tönkre tud tenni éjszakákat. Következő nevünk Danielson. Na hát ez egy fantasztikus történet. Tehát Danielson volt az a legendás cselgép, az az ördög ilyen cselező balszélső, akit a Real Betis megalomán elnöke, Manuel Ruiz de Lopera, aki, hát ő a szevillai Stadler József volt, tehát egy olyan vállalkozó, aki egy külön stadiont építetett, amit aztán elnevezett saját magáról, és öntötte a pénzt a Real Betisbe, hogy ebből fölépíti azt a csapatot, amivel megtöri a Barcelonának és a Real Madridnak a hegemóniáját, és hát ennek érdekében leigazolt a Danielsont, aki hát egy magasra jegyzett brazil játékos volt, de azért alig ha érte meg azt az elképesztő összeget, amit a Real Betis esetben a Lopera tulajdonos elnök kipengetett érte. Igen, világrekordnak számító 5,3 milliárd pezetát, biztos tudjátok, hogy az mennyit ér, 34,6 millió amerikai dollár volt a kivásárlási összege, és volt ebben egy 416 millió dolláros kivásárlási záradék is, és sok időre kötötték, azt hiszem valami 8 vagy 10 évre vásárolták meg Danielsont. Ugye a Stadler párhuzamból kihagytad azt, hogy ezt a Manuel Ruiz del Operát is később lesittelték adócsalás miatt. Tehát nocsak. Nagyon hasonló pályát futott be. A Betis egyébként úgy szerződtette a brazil válogatott játékost, hogy 98-ig a világbajnokságig még marad a São Paulo-ban, és utána költözik Sevillába. És 186 meccsen játszott egyébként a Betisben. Hiába volt a világ egyik legjobban cselező játékosa, gyakran ilyen öncélú trükköket mutatott be, tehát inkább egy ilyen zsogabonítós figura volt, mint sem egy használható játékos, és 13 gólt jegyzett mindössze. A brazil válogatottban egyébként később, aztán 98 után epizód szerepet kapott, aztán utána a Bordóba igazolt, ugye az volt a probléma, hogy nagyon sok pénzért vásárolták őt, a kivásárlási ára is elképesztően magas volt, de hát eltelt egy-két év, és a huszadát nem fizette volna ki érte senki sem. Hát 11-esekkel nem tudtak meg gólt rugatni. Igen, tehát a Bordóba igazolt, Franciaországba, nem futott rossz szezon, de nem tudták ödeni a szombérigényét fedezni, így egy év után továbbált Szaúd-Arábiába, ez egy ismerős karrierút manapság. És végül azt hiszem, ugye a siófoki Ördög Józsefet követve ő is Vietnámban kötött ki ez a... Na, ezt már nem tudom, de majd egyszer megnézem. Ördög ilyen cselező Danielson, akinek tényleg inkább teremfocistának kellett volna mennie ezekkel a fantasztikus, de öncélú trükkjeivel. Hát a 98-as VB döntőn szinte fölvette volna a francia mezt, mert hogyha Danielsonhoz került a labda, akkor rátekeredett a labdára, és tőle nem került sehova se, hanem kicselezte magát az alapon a lótúra. Igen, lehet, hogy ő egy 10 évvel korábban nagyobb pályát fut be. Nem is 10-zel, több az. Hát legalább egy 30-40 évvel korábban. Tehát mondjuk a George Besték idejében még ezt lehet, hogy meg lehetett volna csinálni, hogy valaki így rátekeredik a labdára, azért már a 90-es évek végén, pláne a 2000-es években már kezdtünk leválni arról a virtuóz futballról, amit mi egyébként megszeretünk, és ami miatt talán beleszeretünk ebbe a sportágba, és elkezdett szépen lassan megjelenni az a nagyon statikus, nagyon előre felrajzolt, stratégiailag kitalált játék, ami ma dominál szinte mindegyik csapatnál. Na, a következő név, itt már talán Robi is bekapcsolódik a műsorba, Marco van Basten, Robi. Uh-huh. Ismerős? Aha. Hát nézd, szerintem a van Basten az egy szélsőségesen túl hype-olt futballista volt az a helyzet. Uha, vitaszagot érzek. Nem fogadom el ezt a szerintem egy szélsőségesen túl hype-olt futballista volt. A harmadik aranylabdája az egy vicc. Az egy vicc. Amit azért kapott, mert rugott valami 4 gólt az IFK Göteborgnak. Milyen 4 gólt? A negyediket ollózta. Ja, de ollózta. De, hogy majd, ha te is már... ollózol gólt, ja, jó, akkor majd igen, kritizálhatod igen, ezt a igen, döntést. Igen, adj el annyi lemezt, mint Tina Turner, aztán majd kritizálhatod. Mit tettél le az asztalra? Ja. Szóval az a helyzet, hogy, hogy a Van Basten az egy, valóban egy jó befejező csatár volt, valóban egy jó utolsó érintés csatár volt. Igaz. De a három aranylabdája az, az extrém túlzás. Extrém túlzás volt. Tehát valójában nem nagyon jókor igazolt a Milánba. Az ott egy korszakos csapat volt az Arrigo Sacchi keze alatt. Az valóban mindent végig nyertek. És akkor már kezdett personalizálódni a futball, és personálissá kellett tenni az élményt, és természetesen a Van Basten lett ennek, hiszen ő volt a gólgyáros, ő lett annak a Milánnak a megszemélyesítője, és ilyen módon a Van Bastennek kellett adni, pont úgy, ahogyan a Real Madridnak a megszemélyesítője az utóbbi évtizedekben, a Cristiano Ronaldo Barcelonáé, a Messi volt, és ezért nem kaphatott aranylabdát, például, most mondok néhány példát, sem a Xavi, nem kaphatott a aranylabdát az Iniesta, ezek a játékosok, ezek korszakos nagylabdarúgók voltak, világbajnokságot nyert Xavi és Iniesta, 2 Európa-bajnokságot nyert Xavi és Iniesta, de akár a Xabi Alonsót is említhetném. Nem nyerhettek aranylabdát, egyik sem nyerhetett aranylabdát, mert mindig a Ronaldónak és mindig a Messinek kellett minden évben nyerni az aranylabdát. Most a képlet nagyon hasonló. A Marco van Basten lett az, akit kitüntettek évről évre annak a Milánnak a sikeréért, plusz az 1988-as Európa-bajnok holland válogatottnak a sikeréért. De hát ott minden idők legnagyobb gólját lőtte szerintem, mert az, hogy valaki az EB döntőben ott hát az alapvonalhoz közel tényleg bevágta az akkori idők egyik legjobb kapusa, ugye Rinát Desajev, a szovjet válogatott kapusa feje fölött mögötte a labdát, tehát ez valami elképesztően nagy gól volt. Tehát az, hogy valaki tényleg élet egyik legnagyobb gólját pont az EB döntőben lövi, és úgy, hogy a holland válogatott ugye előtte se és azóta se nyert, de akkor ugye a Rinus Michels vezetésével a 70-es években kialakított totális focinak a második generációja a csúcsra jutott, az egy fantasztikus pillanat volt. Jó, jó. Én nem gondolom azt, hogy a Marco van Basten egy másik osztály, vagy egy másik liga, vagy egy másik nagyságrend lett volna, és így kezelte mindenki. Mindenki. És ez nem... Csunderlik félék. Na, az a helyzet, hogy abban az évben, amikor a harmadik aranylabdáját megkapta, a Hristo Stoichkovnak kellett volna odaadni. Aztán a Stoichkov 94-ben olyan parádés világbajnokságot produkált, hogy végül megkapta az aranylabdát, de hogy a Stoichkovnak járt volna abban az évben az aranylabda. És a Stoichkov 92-ben bajnokok ligáját nyert. A Van Basten meg 4 gólt rúgott a Göteborgnak, és a Van Basten kapta az aranylabdát. De a Milánnal megnyerte a szériát, ugye? Ja. 25 gól a gólkirály lett, 11 gól. Igen, de az akkori időkben, tehát ugye a Van Basten ugye eleganciájában, kiállásában, megjelenésében, sokoldalúságában, tehát fejelni tudás, atletikusság, ólózás, vagy éppenséggel a becsúszások, bekaparás, tehát a Gerd Müller-es gólok, tehát nagyon sokoldalú volt, és persze voltak a maga idejében szintén remek csatárok, tehát mondjuk a Hugo Sánchez a Real Madridban, az egy sokkal nagyobb gólgyáros volt, vagy több gólt rúgott. A Rudi Föller egy karakteres jelenség volt. Talán Klinsmann volt még olyan, aki az Interben játszott, mert még a Milán a holland trióra tett, az Inter a német trióra Andreas Brémével, Lothar Matthäus-szal és ugye Jürgen Klinsmannnal. Igen, és tehát, hát ott a Trapattoni volt az, aki a Milánnál a Sacchi. Tehát ott még Jürgen Klinsmann volt talán a maga idejében, aki hasonló, sokoldalú csatár volt. És egy nulla aranylabda, tudod? Van Bastennek meg 3. Igen, mert ott viszont ott ugye Lothar Matthäus aranylabdás volt egyébként. 90-ben ő kapta az aranylabdát. Tehát valóban ott marketinges szempontok megjelentek, hogy egy adott csapatból kinek kell adni az aranylabdát, mert ki az, akinek a nevével el lehet adni bizonyos termékeket. Hát alapból egy csatár azért előnyből indul egy védekező játékoshoz képest, és én sokáig ezzel nem voltam kibékülve, mert magam is védőként indultam, sőt kapusként indultam, aztán védő és középpályás lettem, és pontosan láttam, tudtam azt a melót, amit mögöttem elvégeztek, amit én elvégeztem a középpályán, a rövid profi pályafutásom során. És mondom, miért a csatárok azok, akik learatják a babérokat, és aztán mostanra így idősebb lettem, és elkezdtem belátni azt, hogy azért támadónak lenni annál nagyobb nyomás nincsen, mert hátul egy jó megmozdulásra sokkal nagyobb esélyed van egyébként egy szerelésre, mint mondjuk egy támadónak arra, hogy egy kiélezett helyzetben hát egy az egyben, ha 90. hely nélkül, nyomás alatt, lögdösödés mellett ő mondjuk gólt szerezzen. Tehát az nyilván egy mámorító érzés gólt szerezni, és ez a csatároknak kiáró élmény főként. De ugye fejben nagyon ott kell lenni, tehát azért Tököli Attilát láthattuk, hogy amit egy NB1-es meccsen simán megoldott, már egy magyar válogatott EB-s elejtezőn, hogyha egy az egyben kellett rávezetni a kapusra a labdát, már akkor nem bírta el a nyomást is, és elesett a labdában. Pedig ő egy 3-szoros gólkirály volt Magyarországon. Mindenről beszéltünk, csak arról nem, hogy miért szerepel a listán Van Basten, mert hát 92. decemberében történt egy súlyos bokasérülése, aztán utána műteni kellett őt, egy Ancona elleni bajnokin történt ez az eset, és 5 hónapos kihagyást követően Van Basten április végén tért vissza, már 93-ban. Aztán 93. május 9-én 90 percet játszott az Ancona ellen, és góllal vette ki a részét a 3-1-es győzelemből, viszont a mozgás stílusa az egyáltalán nem kedvezett a bokájának, mondták a szakértők, és Marco olyan könnyedén mozgott az erős csontos testével, akár egy balettáncos, ahogy ezt mondták róla, ezért is kapta az Utrechti hattyú becenevet, és állandóan túlterhelte az ugrócsontját. Tehát az a fajta mozgáskultúra az nem kedvezett az ő sérült bokájának, és folyamatosan visszasérült, és ez 29 évesen történt, tehát lehetünk vele szigorúak, és lehet, hogy kapott aranylabdát igazságtalanul, de azért még egy jó 5 év benne maradt a karrierében, és lehet, hogy az 5 legjobb év, mert ő az a típusú intelligens játékos volt, aki valószínű, mint a jóbor, úgy nem esedett volna, úgy lett volna egyre hasznosabb a pályán, egyre kevesebb mozgással, de egyre több hasznos passzal és pontos befejezéssel. És hát az az 5 év egy karrierből, az nem kevés. Bár azért tegyük hozzá, hogy ugye 95-től ugye Patrick Kluivert ugye beérkezett, és ott a Bergkamp-Kluivert csatárkettős, később a Bergkampot ugye Ruud van Nistelrooy ugye felváltotta meg. Egyébként mondjuk a Patrick Kluivertnek is elég fiatalon véget ért a karrierje, tehát ő is talán 29 éves volt, amikor nagyjából kikopott az európai futballból, hát korán indult, aztán hamar befejeződött ez a pályafutás. Igen, majdnem azt mondtam, hogy Kluivert a válogatottban nem volt olyan jó, mert valahogy bennem ez maradt meg. De most nézem, hogy 79 meccsen 40 gólt azért berámolt, de valahogy... Nem volt szerencséje Hollandiának ezekkel a tornákkal. Uh-huh. Elképesztő erejű csapatuk volt. Igen. akkor, amikor a 2000-es EB-n, amikor az olaszok ellen az elődöntőben óriási fölényben játszottak. Szerintem azon a tornán ők esélyesek lettek volna Franciaország ellen a döntőben. Nem jött össze nekik. Hatalmas pekjük volt, szinte mindig 11-esekkel estek ki a hollandok ezekről a nagy tornákról. Elképesztő hatalmas csapatuk volt akkoriban, tehát az ezredforduló táján a hollandoknak, és bármelyik tornát megnyerhették volna. Minden tornára úgy mentek, hogy ők az esélyesek, és aztán amikor döntőbe jutottak 2010-ben, már nem volt annyira erős a keretük állításom szerint, mint 10 évvel korábban. Persze az is bomba erős keret volt, de már ahhoz képest nem volt annyira. Ugye Van Basten aztán már edzőként tért vissza a pálya közelébe, ugye 2006-ban ő volt a holland válogatottnak a szövetségi kapitány. Uh-huh. De még a 2002-2003 környékén is egy időben próbál edzegetni az Ajaxnál, tehát emlékszem, a Nemzeti Sportban ez egy visszatérő hír volt, hogy Van Basten újra edzésbe áll, újra próbálkozik, akkor már a 40 felé közelített, de a Van Basten kult olyan erős volt, hogy még a 2000-es évek elején is el lehetett adni egy sportszámot azzal, hogy Van Basten hír. Na, ha már kultusz, akkor jöjjön Ronaldo R9, nem melyik? A Cristiano. Na ez ja, az. Ja. Készítettem pár hónappal ezelőtt egy videót, amiben feldolgoztam az ő kálváriáját a 98-as VB döntőről, ahol ugye egy epilepsziás rohamot követően volt kénytelen játszani, vagy ő vállalta? Ez sokáig vita tárgya volt. Hát a szponzor nyomása, nem? Nem az igen, ez, de ez egy konteó, mint kiderült, mert nem a szponzor nyomására játszott, hanem ez a saját döntése volt. Tehát egy vizsgálóbizottságot is összehívtak, mindenkit meginterjúztak, csapattársakat, és végül beigazolódott, hogy egyébként nem a Nike nyomására játszott, csak ez egy ilyen jól hangzó, ilyen multiellenes konteó maradt. És ezt a Nike... ebben a videóban azt mondtam, hogy de nem az a Ronaldo, hanem a jobb. Hát és a kommentekben, amit én kaptam, az... Ja, hát igen, nem szabad a sztárkultusszal, ezzel a fétissel, meg ezzel az imádattal szembe menni. Az a helyzet, hogy az egy nagyon-nagyon bűzlő ügy, az az 1998-as VB döntő. Az, hogy a Ronaldo az egész pályafutása alatt, sőt az egész élete alatt nem volt epilepsziás. Ez nem egy epilepsziás futballista. Nem kezelték epilepsziával se az előtt, se azóta. Hogy spontán epilepsziás rohamot kap pont a világbajnoki döntőt megelőző nap vagy éjszaka. Ez tényleg, és utána nem hallottuk epilepsziás rohamokról. Nem, bűzlik, ez az ügy bűzlik. Én úgy gondolom, hogy megmérgezték. Én úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. Én úgy gondolom, hogy ez Jacques Chirac. És tudod, ez akkor a Franciaországban rendezték ezt a világbajnokságot. A franciák voltak az ellenfelük a döntőben. Egy francia hotelben szálltak meg, ott Párizsban. Én nem... Tehát nekem egyféleképpen áll össze ez az ügy. Úgy, hogy a Ronaldót megmérgezték. A Ronaldo ettől kapott epilepsziás rohamot, és pontosan tudhatták azt, hogy a Ronaldo nélkül, vagy a Ronaldónak anélkül a teljesítménye nélkül, ami döntőbe repítette őket, Brazília, szárnyaszeget, madár lesz, egy fogatlan oroszlán lesz, és így is lett, és a döntőben nem lehetett Brazíliára ráismerni. Brazília gyakorlatilag nem volt ellenfele Franciaországnak a döntőben. A franciák lemosták a brazilokat. És amik 4 évvel később történt, amikor a brazilokkal megnyerették a tornát, amikor kiejtették a versenyből a spanyolokat, meg az olaszokat, bejuttatták a 4 közé Dél-Koreát, meg Törökország ellen kellett játszani a braziloknak az elődöntőt, és a minden idők legrosszabb német válogatottja ellen a döntőt. Tehát ez, az az érzésem, hogy 2002 az arról szólt, hogy egyrészt a rendező Korea az jusson el minél tovább, és legyen minél büszkébb a koreai nép, másrészt, meg arról, hogy Brazília nyerje el az elégtételt a 4 évvel korábbi vereségéért, és kvázi kárpótlást nyerjen. És minthogyha az UEFA a nagyobb botrány elkerülése érdekében odaadta volna a braziloknak a következő tornát. Hát akkor már túl voltunk azért ezen a botrányon. De nem, de hát arról van szó, hogy elvettek Brazíliától egy világbajnoki címet, amit vissza kellett adni neki. Ugye Ronaldo már 94-ben világbajnok lett, ugye mindidők legfiatalabb ugye, világbajnoka. Csak nem játszott egy percet sem. Igen, mert ugye előtte volt a sorban Túlió is, aki később megért a Újpestet, meg Viola, meg a Romário Belletto, csatárkettős. Figyelj, Robi, ott azért hoztak egy döntést, tehát lehet, hogy megmérgezték, ez tény és való, viszont akkor ott a francia válogatott, illetve bocsánat, a brazil válogatott 2 csoportra oszlott. Az egyikük azt mondta, hogy mindenképpen játszon a Ronaldo, a másik pedig könyörgött a szövetségi kapitánynak, hogy ne. És úgy történt ez, hogy a Zagallóhoz a meccs előtt talán egy órával futott be a Ronaldo, könyörögve, hogy hadd játszani, és lobogtatta az orvosi papírt, mert csak akkor engedték játszani, ha egy teljes körű kivizsgáláson esik át, és ez megtörtént, tehát nem úgy volt, hogy feküdt az ágyon, és akkor hát akarsz játszani? Akarok, jó, hát akkor gyere. Ugyan nem vagy magadnál, félholt vagy, sápat vagy, de azért gyere játszani, nem. Tehát volt egy teljes körű kivizsgálás, és ez azt az eredményt hozta, hogy az orvosok engedték, hogy ő játszon, és a Ronaldo szaladt a kórházból az Zagallóhoz, és mutatta, hogy minden rendben van. Ezután viszont a játékosok még nem voltak arról meggyőződve, hogy ez jó lesz így, és hát utóbb beigazolódott, hogy hiába volt ott a pályán, fél szeme a csapattársaknak végig a Ronaldo volt, hogy na, mikor fog összeesni, na biztos jól van-e. És hát ez meg is látszódott egyébként a brazil válogatott játékán. Volt egyébként helyzete ott azon a meccsen, meg egy nagyon komoly ütközése várt ezzel Ronaldónak, de hogy nem is ez a témánk eredetileg, hanem hogy miként szakadt ketté az ő pályafutása, hát ő egy nagyon sérülékeny játékos volt, 2-szer is elszakadt a térdszalagja. Azt mondják egyébként, hogy ha nem lett volna ő ilyen sérülékeny, akkor... Talán nem minden... Olaszországba kellett volna igazolnia. Igen, talán minden kétséget kizáróan minden idők egyik legjobb játékosa lett volna. Tehát, hogy a top 3-ban. Most is sokan oda teszik, mert a fénykorában olyan sebessége volt, hogy a PSV Eindhovenben futott ugye szezonjában, vagy talán 2 szezont játszott a PSV Eindhovenben, 94 után, meg aztán a Barcelonában a 96-97-es szezon, amikor Keket nyert, és spanyol, talán csak Keket nyert. Keket nyert. A döbbenetes, tehát azokat az egykori gólokat megnézve, tehát ellen... 6 játékost, a Valladolid ellen azt hiszem, 6 játékost kicselez, minden idők egyik legnagyobb. Igen, meg a Celta Vigo ellen is, és nem lehet tőle elvenni a labdát, olyan sebessége van, és úgy cselez, olyan kirobb, olyan robbanékony. És mindig azt az átlépős csel csinálta, tudod, vitte rá a védőre, átlépte ballal, és akkor jobban eltolt a labdát. Mindenki, Mikulás kupákon mindenki. De olyan sebességgel csinálta, igen, én azóta abból élek ebből a cselből, de hogy olyan sebességgel csinálta, amivel én soha nem rendelkeztem, és neki mindig bejött. Nekem meg egyre ritkább.